Halló, jó napot, Larissa vagyok. Ja. Akartam csak mondani, hogy 3 óra után megyünk a virágokért. Jó van, mert éppen most csinálom a tiéteket. Jó, Az... olyan, hát egy 3:45-4-től előbb nem érünk haza, mert férjem a 3-ig dolgozik, mire hazajön, és akkor utána Jó, mennénk. akkor nyugodtan megbírom még csinálni, ugye? Igen, persze, csak azért mondom, szólok, hogy ne akkor telefonáljuk, mikor indulunk. Köszönöm szépen, mindjárt már éppen az ikebanákat kezdtem. 3 ikebanakkal, meg 2 csokor, ugye? Azt hiszem így írt. 3 4 szálas ikebana, 2 4 szálas csokor, meg 1 2 szálas csokor. Igen, így valahogy van föl is írva. Éppen Igen, most jó. olvastam, és akkor most kezdtem neki. Akkor ne kapkodjon majd, Jó. hogy 5-10 percet kell várni, az nem baj. Jó, rendben, köszi szépen. Én is köszönöm, akkor majd megyünk. Mit van ezt a kapu, vagy van kutyus, Mit vagy van, valami? Mi van a kapu, a kutyák meg vannak kötve. Jó, rendben, Meg akkor vannak a megyünk kutyusok majd. kötve. Jó, van, majd Viszlát. jöttök akkor. Jó, vállal benneteket. Rendben. Na, szia!